آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. وان دیگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین، سیرت فرزنده ها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات. اگر دهم محرم روز فرور نشستن طوفان نوح و نجات حاصل کردن حضرت نوح علیه السلام و پیروانش از کفار و مشرکین و عذاب الهی بود، اگر دهم محرم برای پیروان حضرت موسی علیه السلام روز آزادی و آزادگی از چنگال فرعون و فرعونیان بود، بدانید که دهم محرم برای امت محمد نیز روز مقاومت، شهامت، رشادت، آزادی و آزادگی از چنگال حاکمان فاسد و ظالمان زمان است که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. و این طور است که دهم محرم الحرام به خود می بالد که در بطن او آزادی و آزادگی نهفته شده است. دیگر شما را منتظر نمی گذاریم و آماده می شویم برای سپردن به سخنان ارزنده و نصایح پدرانه و استادانه استاد بزرگوار شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن دامت برکاته. استقبال بفرمایید با درودی محمدی.